Book 2 38 38 في التاكسي او تاكسي من فضلك اطلب لي تاكسي سيارة أجرة Выкличте, будь ласка, такси. كم تكلف إلى محطة القطار؟ Скільки коштує до вокзалу? كم تكلف إلى المطار؟ Скільки коштує до аеропорту? من فضلك على طول. Будь ласка, прямо. من فضلك هنا إلى اليمين. Будь ласка, тут праворуч. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. Будь ласка, там на розі ліворуч. أنا مستعجل. Я поспішаю. معي وقت. Я маю час. من فضلك هدئ السرعة. Їдьте, будь ласка, повільніше. من فضلك توقف هنا. Зупиніться тут, будь ласка. من فضلك انتظر لحظة. Зачекайте хвилинку, будь ласка. أنا راجع فورا. Я зараз повернуся. من فضلك أعطني فاتورة. Дайте мені, будь ласка, чек. لا يوجد معي فكة. В мене немає дрібних грошей. Тамам, الباقي لك. Достатньо, решта для вас. أوصلني إلى هذا العنوان. Відвезіть мене за цією адресою. أوصلني إلى فندقي. Відвезіть мене до мого готелю. أوصلني إلى الشاطئ. Відвезіть мене на пляж.